Кожне слово здавалось вагомим і міцним, та ще й цінним. Ще б пак, конспектують, ніби вона професор. Потім з'ясувалося, що не в її особі чи мудрості справа. Просто такий в училищі порядок. Не встигла Софія й оком кліпнути, як пролунав дзвінок. Пара закінчилася. Звичайно ж, усе, що хотіла, вона подати не встигла. Ну що ж, до цього слід було бути готовим. Це не дуже страшно. Страшнішим було б інше – стояти перед аудиторією, не маючи що сказати. Цей жах переслідував Софію всю ніч. Їй снилося, що вона мовчки стоїть перед студентами цілісіньку годину, а дзвоника все немає і немає. Софія вийшла з аудиторії. Назустріч по коридору прямувала Віра Васильівна. Вона приязно посміхнулася Софії. «Вітаю з першим уроком. Вірю, ви будете добрим викладачем». «А чому ви так думаєте?» «Бо ви дуже хвилювалися перед лекцією». Віра Васильівна засміялася, і зморшки в кутиках її очей утворили маленькі сонечка. «Байдужі люди не хвилюються, а наша справа байдужих не любить. Зайдіть до мене на хвилинку». Софія зайшла в кабінет, і Віра Васильівна в загальних рисах розповіла їй, як проводити практичне заняття. «Головне, водіть їх весь час за собою, показуйте, пояснюйте і давайте усе, що можна робити руками. От і вся таємниця». Цієї ночі Софія знову чергувала. Вечоріло, але Ігоря все ще не було вдома. Біля восьмої вона нагодувала Наталю, поклала її у ліжечко, прилаштувала поруч улюбленого слоника, попросила бабу Рузю приглянути за донечкою, поки не повернеться тато. Страшно було залишати дитя одне на ніч, але ради не було. Іти мусила. А Наталочка знову таки усупереч віковічним дитячим традиціям проказала. «Муся, Таліка не боїться. Таля буде спадки слоника». Поцілувавши своє тепленьке сонечко на прощання, Софія бігцем подалася до лікарні. Переодягаючись у лікарняну одіж, почула стогін. Нічка обіцяла бути цікавою. Побігла одразу в пологову залу і вчасно. На ліжку Рахманова лежала жінка літ отак під 40 і тужилася. Живіт її уздовж перетинав шрам. «Операція?» – спитала Софія, обмацуючи живіт. «Два кесареві розтини», – відповіла за жінку акушерка. Софії аж усе стерпло всередині. Хто ж її пустив у пологи? Потрібно було оперувати у плановому порядку. Це ж рубці, це ж розрив матки, це... А вона нікого не питала. От поставила нас перед фактом і все. Привезли в другому періоді, голівка вже в порожненні тазу. Так що ніякої операції. Мусить родити сама. Ой, лишенько, вже не вголос, щоб налякати і без того перелякану жінку, міркувала Софія. Дві операції. Того й чекає, що під час кожної наступної потуги станеться розрив матки. Розповзеться собі по рубцю і все. І запобігти цьому ніяк не можна. Хоч молись. «Господи, відведи!» – прошепотіла вона. Акушерка зовсім не подивувалась такому способу медичної допомоги, бо й сама при кожній потузі повторювала либонь те саме подумки. Жінка стогнала. Живіт її періодично надимався, вона хапалася за нього руками і показувала: «Отут болить».